ایک شاد فرمائیے کہ مدارس نے بجلی اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے سلسلے میں احتیاط نہ کرنا کیسا ہے؟ تو مدارس ہو یا اپنا مکان ہو, اسراف کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے. اپنے مکان میں بھی بتی, بجلی, پانی جو بھی ہے وہ حسب ضرورت استعمال کریں. رہے مدارس, اس میں زیادہ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ وہ وقف کا پیسہ ہے, اس میں زیادہ یعنی کہ اس کو ضائع کرنے میں زیادہ مضموم ایسا کرنا. جب ضرورت پوری ہو جائے تو بتیاں بند کر دیں. اگر ایک بتی سے کام چلتا ہے تو دس بتیاں جلانے کی کیا ضرورت. ایک پنکھے سے کام چل رہا ہے, دو آدمی بیٹھے اور چار پنکھے چل رہے ہیں, سمجھدار ہیں, ضرورت سے زیادہ ہے, ایک پنکھے پر گزارا کریں. سب الگ الگ کمرے میں جا کر سوئیں, اساتذہ مثلا وقت یعنی کہ ضرورت ہے اس کی اور اجازت ہے تو ہر ایک اپنا اپنا پنکھا لے کر سویا ہوا ہے. اس سے بہتر ہے کہ چار پانچ اساتذہ ایک ہی مکتب میں سو جائیں ایک پنکھے کے اندر. تو یہ اگر مدنی ذہن ہوگا تو اس طرح انشاءاللہ بجلی کی بچت ہوگی. اسی طرح پانی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. چمچ بھی دھونی ہوتی ہے نا, تو نل کھول دے تو دھر کر کے وہ ایک چمچ پتا نہیں دو ہنڈے پانی صرف ہوتا ہو, ایک چمچ دیتے بالکل ہی احساس ہو. سردی لگ رہی ہے, پانی گرم ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, گرم پانی سے ہاتھ دھونا مقصود ہے, تو وہ بیسن کا نل کھول دیا دھر کر کے چیک کرتے رہے. پھر جب گرم پانی آیا تو اب نواب صاحب نے گرم پانی سے ہاتھ دھوئے, دو بالٹی اتنا پانی ضائع کر دیا. یہ کیسے مطلب, بس مدنی ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح گھروں میں بھی بہت اسراف ہے. کپڑے دھونے ہیں, برتن دھونے ہیں, تو پہلے وہ نل کھول دیا جاتا ہے, ٹھنڈا پانی سارا ضائع ہو جائے, اب جب گرم آنا شروع ہو تو پھر اس کو استعمال کریں. اسی طرح مکسچر میں ٹھنڈا اور گرم دونوں ہوتا ہے, جو نل ہوتا ہے مکسچر کا, اس کو بھی میرے کو تو بہت دل گھبراتا ہے. میں کبھی مت میں کئی بار ٹھنڈے پانی وضو کر لیتا ہوں کہ میں ٹھنڈا کھولوں گا گرم پانی, اب اس کی دھار کو پکڑ نہیں سکتا, زیادہ کھل گیا بھاگ رہا ہے پانی, تو پھر گھبراتا ہوں, تو پھر اس کو سیٹ کرنے جاتا ہوں. گرم پانی کبھی زیادہ تو گھبراتا رہتا ہوں. تو اس مکسچر سے پیاری مکسچر اچھا نہیں ہے. اب اس پر یہ سوچ بنی کہ عوام تو بالکل تکلف نہیں کرتے اس میں, عام طور پہ لوگ تو وہ شاید ایسے ہی کرتے ہوں گے کہ پہلے خوب ٹھنڈا پانی کھول دیتے ہوں گے یا گرم پانی کھول دیتے ہوں گے, اور پھر حسب ضرورت اس میں ٹھنڈا مکس کر کے وہ دو چار ہنڈیوں جتنا جب ضائع ہو جاتا ہوگا پانی تو پھر مزے سے وضو فرماتے ہوں گے. میرا گمان ہے یہ لوگوں کی جو دلیری ہے نا گناہوں سے نہ بچنے یا اسراف سے نہ بچنے کی, اس پر میں نے دیکھا نہیں اتنا ایسا ذہن بنا کے کرتے ہوں. پانی کا ضیاع ویسے ضیاع دیکھتا رہتا ہوں, پانی کا ضائع کرنا تو بھی ہوتا ہوگا, کیا کیا جائے, کوئی حل اس کا سمجھ میں آتا نہیں کہ کیسے ہمارا ذہن بنے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے, انشاءاللہ ذہن بھی بن جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.